Samla mina tankar i ensamhet innan jag går ut. Trodde jag var smart när jag gjorde slut. Ha-ha. Jag är som en boll i ett flipperspel. Ah, ah, ah.